κουκουέδικη καμπάνια κάνω. Εντάξει. Διακριτική. Αν και είστε οπαδός των νέων τεχνολογιών, μάλλον φαίνεται ότι. Εντάξει. Και λίγο το ίντερνετ βλέπω εδώ, έχετε ένα blog, site. Τι να κάνουμε κι αυτά. Κύριε Αντουλάκη, να σου πω κάτι. Είναι Τετάρτη. Σε δύο μέρες, δυόμιση τελειώνει η προεκλογική περίοδος και το κόμμα σας δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα. Ενώ προβλέπετε να κυβερνήσει τέλος πάντων, σύμφωνα με όσα γνωρίζαμε μέχρι πριν 15 μέρες. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Με τι θα κρίνουμε, ας πούμε, μόνο με τις ανακοινώσεις του κ. Παπανδρέου? Εγώ ανήκω σε μια πολιτική σχολή που λέγεται, ας πούμε, σεναριακή στρατηγική σκέψη, εναλλακτική προϋπολογισμή. Θα το δεις στο βιβλίο μου, το «Πρόεδρε» που κυκλοφορεί τώρα. Αλλά και την τελειότερη προετοιμασία προγραμματική να έχεις, Γιώργη, τώρα, μέσα στην κατάσταση. Την τελειότερη, το πάνω πρώτος κανόνας, προγραμματικός κανόνας επιβίωσης, είναι, ας πούμε, η ευέλικτη στρατηγική επιβίωση, δηλαδή κολύμπα και κράτα το κεφάλι έξω από το νερό. Διότι εμείς κινδυνεύουμε να ξέρεις τα πόνερα της κρίσης, όχι αυτή καθ' αυτή κρίση. Για να μην σου πω, κινδυνεύουμε περισσότερο να φασίσει να σκάει η φούσκα του δημοσίου χρέους, γιατί εκτός από την ιδιωτική φούσκα τώρα έχουμε και τη δημόσια. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη φάση όπου χρειάζεται ευέλικτη στρατηγική επιβίωση. Από εκεί πέρα το Πασόκ έχει ένα αναλυτικό προγραμματικό πλαίσιο και το 2007 το έχει ανανεώσει, το έχει επικαιροποιήσει ο πρόεδρος. Άρα μπορώ να σου πω προς το παρόν. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, ότι στην πραγματικότητα δεν μπορείτε να έχετε σαφές πρόγραμμα και στρατηγική, γιατί είναι τόσο ρευστή η κατάσταση. Και στρατηγική πρέπει να έχει. Στρατηγική ποια είναι, για. Δηλαδή, αυτή τη όταν είναι τόσο ρευστή η κατάσταση, όπως λέτε, και πρέπει να είστε ευέλικτος. Ναι, δηλαδή, η στρατηγική σου είναι να επιστρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε νέους δρόμους που λέγεται η πράσινη ανάπτυξη, αυτά που λέει ο πρόεδρος. Αλλά για να φτάσεις, ας πούμε, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να περάσει αυτόν τον κάβο τώρα που έχουμε μπροστά μας, ιδιαίτερα το 2010. Όχι μόνο εδώ. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η ανησυχία, ας πούμε, για το πώς θα ακολουθήσει μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Δεν είναι, υπάρχουν ακόμα πολύ άγνωστοι και η μορφολογία της παγκόσμιας κρίσης είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε ακόμα πού θα κάτσει, ας πούμε, αυτή η γεωμετρία της κρίσης. Αυτό δεν το λέω ως δικαιολογία, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη προετοιμασία, πολύ πιο αναλυτική. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το πλαίσιο και κατά τη γνώμη μου το δυσκολότερο ζήτημα για την πολιτική ζωή, όχι μόνο για το Πασόκ, για όλους, είναι η γνώση αυτό που λέμε crisis management, οι Αμερικάνοι, ας πούμε. Δηλαδή η ευέλικτη στρατηγική διάσωση με προοπτική βεβαίως μια νέα ανάπτυξη, πράσινη κλπ. Μάλιστα. Ωραία. Ας πάμε τώρα σε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το θέμα του ασφαλιστικού. Έχετε γράψει και ένα βιβλίο, νομίζω, σχετικά που αναφέρατε σε αυτό. Πριν 6 χρόνια πριν το Βαμπύρ και Κανίβαλη. Βαμπύρ και Κανίβαλη. Εδώ ξέρετε καταρχάς σήμερα ότι έχει κυκλοφορήσει μια επιστολή των διοικητών του ΙΚΑ και του Οργανισμού Ασφάλισης Εργαζομένων, του ΤΕΒΕ, ας πούμε, που λένε ότι δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τις συντάξεις του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου και το δώρο του Πάσχα και, το δώρο Χριστουγέννου και ζητάμε 533 εκατομμύρια. Αυτά δεν είναι λίγα. Αυτά που λένε είναι λίγα. Ναι. Για πείτε μου, δηλαδή, πώς θα το αντιμετωπίσει το Πασόκ? Θα δώσει απλώς τα 533. Δεν αφορά το Πασόκ, αφορά την ελληνική κοινωνία. Προφανώς, αλλά υποτίθεται. Εντάξει, θα κυβερνήσει κάποιο κόμμα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, το ασφαλιστικό είναι ουσιαστικά σε μια άτυπη μη χρεοκοπία. Και οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις οριακά μπορούν μόνο να επηρεάσουν. Οι λεγόμενες. Δηλαδή, ξέρω τι είναι. Δηλαδή, να αποφύγει, ας πούμε, τις υπερπρόωρες συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από εισφορές ούτε από καταθέσεις των εργοδοτών, εδώ ξέρεις μια αμαρτία που συμπράξανε πολλοί. Έτσι, δεν είναι μόνο ένα κόμμα. Είναι πολλά κόμματα, πολλές νοοτροπίες και συγκαλιστές. Οι υπερπρόωρες συνταξιοδοτήσεις ήταν μια κατάρα. Αλλά αυτό πια δεν λύνει. Τι να λύσεις, δηλαδή να πας στο μέσο όρο συνταξιοδότηση το 57-58 που είναι σαν να το πας στο 62 και τι έγινε. Είναι οριακή η επίδραση αυτού του πράγματος. Τις εισφορές δεν μπορείς να τις αυξήσεις. Άρα δύο δρόμοι υπάρχουν, Γιώργη. Ναι. Η μία είναι να δημιουργήσει ένα νέο αποθεματικό, αυτό που εγώ ονόμασα Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών πριν χρόνια πολλά, τώρα το έχουν υιοθετήσει ευρύτερα στην πολιτική ζωή. Δηλαδή δημιουργήσει ένα νέο αποθεματικό ασφαλείας όταν μπει η δικιά μου γενιά στη σύνταξη. Από πού, κύριε Ανδρουλάκη, πώς θα δημιουργηθεί? Θα σας πω. Το πρώτο, ο πρώτος πόρος είναι όλα τα έξτρα έσοδα του δημοσίου. Όταν πουλάγανε τα αυγά, όχι την κότα, εγώ είμαι κατά του να πουλάς την κότα, τα σημικά που λένε, όλα τα έσοδα έπρεπε να πηγαίνουν στο Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενναιών. Ενώ το δέχτηκαν. Μιλάτε για τις δημόσιες επιχειρήσεις προφανώς, έτσι. Μετοχές, άδειες κινητής τηλεφωνίας, ό,τι πουλάς που είναι μια και έξω, ας πούμε. Ναι. Ή γενικά εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Δηλαδή, δεύτερο που είναι το σημαντικό πια. Το πρώτο πάει, φαγώθηκε. Το δεύτερο, το σημαντικό, είναι η ακίνητη περιουσία του δημοσίου, εμπορεύσει με αξία της γύρω στα 400 δισεκατομμύρια που κατασπαταλάται, κατατρώεται. Είναι η εκκλησιαστική περιουσία όπου πρέπει να βρούμε τα μέσα να συμφωνήσει η Εκκλησία έστω και υποπίεση και η μοχλή πίεση που έχει το δημόσιο είναι πολύ. Πρέπει δηλαδή να μπει όλη εκείνη την περιουσία. Και το άλλο είναι, Γιώργο, που επίσης είχα δουλέψει εγώ, είναι οι φόροι περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες θα σπάνε αλλού, αλλά οι φόροι περιβάλλοντος, δηλαδή, ας πούμε, αυτός που πληρώνει η ΔΕΗ τα δικαιώματα εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα που αγοράζει από την Κίνα, την Αλγερία κλπ. Αυτά στο μετακιώτο πρέπει να δράσουν σε εθνικούς πόρους. Δηλαδή, όλοι οι φόροι άνθρακα που είναι αντικίνητρο για την εκπομπή αερίων πρέπει να πάνε εδώ. Είτε είναι αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, είτε οτιδήποτε πολυτελείας, ή οτιδήποτε είναι ρηπογόν, όλη η φορολογία αυτή πρέπει να πάει στο δικό σύστημα. Όμως μακροπρόθεσμα, Γιώργο. Να μείνω λίγο σε αυτό πριν προχωρήσουμε. Ναι. Καταρχάς, όλα αυτά που λέτε νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα πάνε στο έλλειμμα όμως και στο χρέος. Δεν βλέπω να πηγαίνουν σε ταμείο αλληλεγγύης. Και θα τρώγανε. Λέγανε, η δικαιολογία ήταν και παλιά επί κυβερνήσεων του Πασόκ και επί Νέα Δημοκρατία ότι οι πόροι, ας πούμε, αυτοί οι έκτακτοι, όταν πουλάνε άδειε κινητή τηλεφωνία. Ότι θα πάνε στο χρέος. Και μειώθηκε ποτέ το χρέος. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε απόθεμα για τις νέες γενιές. Είναι εγκληματικό. Θα κατηγορηθούμε για ναρκισιστική ανικανότητα, στοιχειοδός να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των παιδιών μας. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο αποθεματικό, και τώρα θα το φτιάξουμε κάτω από πολλές τραγικές συνθήκες. Πρέπει να το φτιάξουμε. Από εκεί και πέρα, μακροπρόθεσμα, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, σαν κοινωνία, δηλαδή να δημιουργήσουμε κοινωνικό πλούτο που να φτάσει για όλες τις γενιές και με αναδιανομή. Μόνο αν η μέση αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας τα επόμενα χρόνια είναι γύρω στο 3%. Δηλαδή αν έχεις από το 2000 έως το 2020 μια μέση αύξηση 3% της παραγωγικότητας της εργασίας και των δυνητικών αριθμών ανάπτυξης, θα βγάζεις πέρα. Διότι ο κοινωνικός πλούτος τα επόμενα χρόνια προσδιορίζεται τελικά από δύο αριθμούς. Ο ένας είναι ο αριθμός των εργαζομένων, όπου λόγω της δημογραφικής γύρας θα είναι μικρός. Και ο άλλος είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Στο δεύτερο μπορούμε να παρέμβουμε. Είτε αφορά τη γνώση, την τεχνολογία, τους νέους αργονάυτες της επιχειρηματικότητας, είτε αυτά που λέτε, ας πούμε, την γραφειοκρατία, το πλαίσιο, όλα τα αντικίνητρα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία για ένα νέο επιχειρηματία ή για ένα νέο εργαζόμενο. Όμως το πρώτο είναι πολύ σημαντικό, όμως, ο αριθμός των εργαζόμενων. Υπάρχουν προβλέψεις και στην Ελλάδα. Η Νέα Γεια Σε μιλά για 17% πραγματική ανεργία το 2010, ο ΣΑ για 25 εκατομμύρια. Εκεί το Πασόκ δεν έχει καμία δέσμευση, κύριε Ανδρουλάκη. Δηλαδή να πει πού θα πάει η ανεργία, πόσες θέσεις εργασίας θα φτιάξω. Είναι σημαντικό, αυτό περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Η δέσμευση είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι περιγράφει. Η δέσμευση, τι νομίζετε, είμαστε μια οικονομία της αγοράς. Το κράτος δεν μπορεί να λύσει όλο το πρόβλημα, όπως έλεγε ο φίλος μου Γιάννης, 400.000 θέσεις εργασίας θα τις δημιουργήσει το κράτος. Εάν ο Τσίπρας έλεγε 100.000 θέσεις άμεσα να γίνουν 100.000 διορισμοί, δεν μπορεί να τις κάνεις αυτούς τους διορισμούς, κάνει καταστροφή. Μπορείς όμως να αυξήσεις το νοσηλευτικό προσωπικό, το εκπαιδευτικό σε ορισμένους επιλεγμένους τομείς στο δημόσιο. Εκεί όμως λέει και ο Τσίπρας στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. Εκεί μπορείς να κάνεις μια αύξηση. Και ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει αύξηση τη συζήτηση ώστε να αναθερμάνει και την οικονομία. Το να μπουν εισοδήματα στον κόσμο. Αυτό είναι η πολιτική του Πασόκ. Ας πούμε το κάθε ευρώ που εξοικονομείς θα το κόψει στη μέση. Το μισό θα στηρίξει τη ζήτηση, δηλαδή την υπάρχουσα διάταξη. Το άλλο μισό θα πάει στις νέες γενιές, δηλαδή στη τεχνολογία, γνώση, εκπαίδευση, νέα επιχειρηματικότητα. Αλλά πρόκειται να το δύσκολο για την Ελλάδα. Αυτό θέλω να το καταλάβει η αριστερά. Δεν είναι λυμμένα τα χέρια μας στο να ρίχνουμε χρήμα στην αγορά, διότι αυτό το δανειζόμαστε. Όταν οι αγορές αξιολογήσουν ότι η Ελλάδα, ας πούμε, δυσκολεύεται να αποπληρώσει τα δάνεια της, είναι εκτός ελέγχου, θα δεις τα spread να απλώνουν πάρα πολύ και αν χάσουμε την μπάλα μπορούμε να πούμε σε κρίση του δημοσίου χρέους. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια το κόστος αποπληρωμής του δημοσίου χρέους είναι η θηλιά στο λαιμό μας. Και αυτό είναι ρευστό, δεν είναι κάτι σταθερό. Αν αυξηθούν τα επιτόκια, γι' αυτό φοβάμαι τα απόνερα της κρίσης. Αν αυξηθούν πολύ τα επιτόκια, θα μπούμε σε πολύ μεγάλη δραματική δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν όλο το παιχνίδι θα παιχτεί τα επόμενα χρόνια στη σύγκριση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης με τη δυναμική του χρέους. Η δυναμική του χρέους πρέπει να είναι μικρότερη για να τα βγάλουμε πέρα. Αν δεν είναι μικρότερη η δυναμική του χρέους, μπορεί να βρεθούμε και σε καταστάσεις, θα τις έλεγα, άτυπα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μη χρεοκοπίας, ας πούμε, αν χάσουμε την μπάλα. Οι πιθανότητες μπορεί να είναι και 20-25%, δεν είναι λίγες, είναι μεγάλες. Κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου και χωρίς να θέλω, όπως λέγαμε παλιά, να σας προβοκάρω. Αυτά που λέτε. Ακυρώνουμε τις 100 πρώτες μέρες του κύριου Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή, δεν βλέπω. Έτσι όπως τα περιγράψατε όλα με τα οποία. Δηλαδή, τις δυσκολίες, τις αβεβαιότητες, την έκρηξη του χρέους, το ένα, το άλλο, ότι πρέπει να βάλουμε. Δηλαδή, οι 100 πρώτες μέρες που είναι, δηλαδή, δεν βλέπω πώς μπορούν να έρθουν εις πέρα στα 5 νομοσχέδια. Θα διαβάσει το βιβλίο μου για τη μεθοδολογία των αρκοπαίδια των 100 πρώτων ημερών. Αλλά 100 πρώτες μέρες πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται μόνο χρήμα. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Δηλαδή, τι. Να δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Σαρώσει το πολιτικό σύστημα. Ο Παπανδρέου είπε ότι θα εξετάσει τα πάντα από το νόμο περιευθύνησης υπουργών, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, την πλήρη διαφάνεια στις προμήθειες. Δηλαδή μπορεί να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αλλά το στοίχημα το μεγάλο είναι η εμπιστοσύνη. Το πώς διαμορφώνεις τις 100 μέρες είναι ολόκληρη επιστήμη. Δηλαδή πώς, ας πούμε, δημιουργείς μια κεκτημένη ταχύτητα, μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση, ποιες είναι οι προτεραιότητες σου, πώς αποφέλεις το ναρκοπαίδιο. Φαντάζεσαι στις πρώτες 100 μέρες το Πασόκ να έχει μια κρίση δημοσίου χρέους. Είναι από τα πιο παλιά ο Σιμίτης στις 100 μέρες είχε τα ίμια. Το φιάσκο των ημείων. Φαντάζομαι έχει μια τραγική. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακόμα αρνητικές οι αγορές, αλλά δεν ξέρεις πώς θα. Δεν θα έπρεπε να το ξέρει το Πασόκ αυτό, αν θα έχει. Δεν θα έπρεπε να μπορεί να το προβλέψει. Δεν έχει. Όχι, τα εργαλεία του ανθρώπου. Τα... Εσύ, ας πούμε, μιλάτε τώρα για παράδειγμα. Εγώ κάνω. Προβλέψεις κάνεις. Mm-hmm. Επί διαφορετικών σενάριων, πράγματι. Στο αμέσως επόμενο διάστημα μπορεί να έχουμε 3 ή 4 πιθανά σενάρια. Πρέπει στο μυαλό σου να τα έχεις όλα και ευέλικτα να ανταποκριθείς στις καταστάσεις. Αλλά ο Παπανδρέου, αν πρόσεξες, τι είπε. Είπε ότι θα ενισχύσει τους χαμηλόμισθους, πολύ θετικό χαμηλός συνταξιούχος. Και μάλιστα και με ένα έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, είπε να αυξήσει το νοσηλευτικό προσωπικό, δεν έδωσε υποσχέσεις τρελές, ας πούμε, ή να πει κάτι 100 μέρες. Το να περάσει ένα νομοσχέδιο που, ας πούμε, να χτυπάς την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, να δώσουν αυτοί κάτι παραπάνω, ή να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή του 1% των Ελλήνων που καλύπτουν το 25% της φοροδιαφυγής, αυτό δεν είναι. Είναι αναγκαίο. Για τη μεγάλη κίνητη περιουσία θα καταργηθεί η δυνατότητα κάποιου να περνάει τα κινητά του σε εταιρείες, εξωχώρες ή ενδοχώρες. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να φορολογήσει μια μεγάλη κίνητη περιουσία. Και ο Χριστοδουλάκης έκανε νόμο και υποτίθεται ότι έχουμε νόμο. Είδε κανένα αποτέλεσμα. Μα τι νόμο, είναι ο νόμος που έκανε χρήση ο κ. Βουλγαράκης αυτό. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να βρει νέους μηχανισμούς ελέγχου, απραγματικούς μηχανισμούς ελέγχου και να φτιάχνει το δείγμα με εντυμότητα. Δηλαδή αν πα τώρα στην παραλία στην Ανάβησο. Πας κάτω θα δεις, ξέρω, κάτι ένα μέγαρο. Του πεις, πού είσαι ρε φίλε, πού το βρήκες αυτό, πού είναι αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να πεις σε νέες πρακτικές γρήγορες, αποτελεσματικές, όχι γραφειοκρατικές, για να χτυπήσεις, ας πούμε, αυτό το πλούτο ο οποίος είναι μαύρος. Και λέει, το point system, όπως το έχουμε επεξεργαστεί εμείς, το point system, έχω δουλέψει εγώ σε αυτό, όχι το παλιό point system που ξέρεις από το Πασόκ. Mm-hmm. Ένα νέο point system που είναι αντικειμενικό, ας πούμε, και το δείγμα είναι πράγματι τίμιο. Αντικειμενικά κριτήρια φορολόγηση εννοείται αυτό, έτσι. Ναι, ναι, αντικειμενικά. Δηλαδή ξέρεις που είναι ο υψηλός κίνδυνος φοροδιαφυγής και εκεί επιλέγεις το 10% και ακολουθείς τη μέθοδο του ευνίδιου θανάτου. Όποιος πιαστεί, δεν κάθομαι να κυνηγάω τον ένα και τον άλλο, τον μικρότερο, το σουβλατζίδικο κλπ. Είναι ένα 10% από το 1% του πλουσιότερου Ελλήνων που κάνουν το 25% της φοροδιαφυγής, που εκεί πρέπει να ενεργήσεις με ευνίδιο θάνατο και όχι να παίρνει υπουργός και να λέει έρχονται να σου κάνουν έλεγχο, έτσι. Θέλω να μείνω λίγο στο ασφαλιστικό, γιατί νομίζω η απάντηση σας φέρει ταμείο αλληλεγγύης, δεν ξέρω αν καλύπτει όλο το θέμα. Πρόσφατα, το Φεβρουάριο του 9, είχατε μιλήσει. Κανένα θέμα δεν καλύπτει. Ναι, όχι, θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση με βάση κάποια πράγματα που έχετε πει. Είχατε μιλήσει στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών το Φεβρουάριο του 9, πρόσφατα δηλαδή, και τους είχατε πει: βγάλτε μας λοιπόν από το φόβο και εμείς θα διευρύνουμε γεωμετρικά την ασφαλιστική αγορά με τον πυλώνα Β και Γ, με τη συμπληρωματικότητα, με την κοινωνική ασφάλιση, μέγα ασφάλεια για φυσικές καταστροφές και θα έλεγα με ένα θεσμό το δεύτερο ασφαλιστικό βουλιαίο για κάθε Έλληνα. Προτείνετε το θεσμό των τριών πυλώνων, δηλαδή μια βασική σύνταξη, μια σύνταξη αναλογική και ιδιωτική ασφάλιση. Ποιο είναι ακριβώς? Και η ΓΕΣΕ το προβλέπει αυτό και όλοι, αλλά δεν προχωράμε. Δηλαδή τι, μπορώ να δώσω τη δυνατότητα μιας προσωπικής, αντί να το κάνει με τυχοδιοκτικό τρόπο εδώ, μπορεί σήμερα ένας ασφαλισμένος, φτωχός εργαζόμενος να διαπραγματευτεί ένα προσωπικό βιβλιάριο. Οι όροι είναι αυτοί που βάζουν οι ασφαλιστές εταιρείες. Η σκέψη που κάνω εγώ εδώ και χρόνια, την έχω επεξεργαστεί, αλλά τώρα είναι και ανεπίκαιρη λόγω της οικονομικής κρίσης και ο άλλος δεν του περισσεύει και μια δραχμή να τη βάλει στην άκρη. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, το ΙΚΑ, για παράδειγμα, έτσι, ας πάρουμε το ΙΚΑ. Εκτός από την πάγια, τη βασική που προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους με βάση την ανταποδοτικότητα ή τέλος πάντων την επιχορήγηση από το κράτος, να σου δώσει τη δυνατότητα ενός προσωπικού λογαριασμού που να έχει απόδοση μακροπρόθεσμη. Μέσω ομολόγων, μέσω ακίνητης περιουσίας, δηλαδή, να μπορείς να βάλεις στην άκρη μια δραχμή συμπληρωματικής σύνταξης. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που το έχουν όλες οι σοσιαλδημοκρατικές χώρες και οι Σουηδοί το δοκιμάσανε με σχετική επιτυχία. Και οι Γερμανοί. Το ΙΚΑ, όχι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ αναφέρεσαι σε ιδιωτικές. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει. Δεν είναι. Το να μπορείς να κάνεις μια συμπληρωματική αποταμίευση είναι καλό. Και για τη χώρα η οποία έχει πολύ χαμηλό επίπεδο αποταμίευσης. Οι τράπεζες, αν βάλεις τα λεφτά, τα χάνεις. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσει εγγυημένη απόδοση προσωπικά χαρτοφυλάκια. Αυτό μια προσωπική μου σκέψη τώρα είναι επίκαιρη. Η κρίση δεν έχει άλλο. Εδώ βαράνε και κανόνε ασφαλιστικέ εταιρείε, κύριε Αντρέα. Μα στην ομιλία μου αυτή του προειδοποίησα. Δεν ξέρω αν. Τότε του προειδοποίησα ότι εάν συγκλήθηκε βέβαια μετά η Επιτροπή Ελέγχου των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρεών, του προειδοποίησα ότι τα κανόνια απέρχονται. Διότι τα χαρτοφυλάκια του ήταν γυμνά. Άρα λοιπόν. Ήταν απόλυτη αναγκαία η κίνηση να ελεγχθούν. Αλλά τα αφήσαν χρόνια, περνάγαν τα χρόνια, δήθεν για να μην μειωθεί η απασχόληση. Σκάσαν τα κανόνια τώρα και 1,5 εκατομμύριο σχεδόν ασφαλισμένοι έχουν πρόβλημα. Μια ερώτηση ακόμα θέλω να σας κάνω. Ο κύριος Παπανδρέου σε συνέντευξή του πρόσφατα στην Ελευθεροτυπία, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι ανεξαρτήτως, ότι ζητάμε την αυτοδυναμία, εντάξει, προφανές είναι αυτό, ναι. Και μετά δεν θα περιοριστούμε στα τείχη μας, να το πω έτσι. Και θα ζητήσουμε και από άλλους ανθρώπους να μας πούν τι εννοεί αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Θα απευθύνει πρόσκληση σε κόμματα, Πασόκ, σε πρόσωπα. Το Πασόκ. Ναι, ναι. Πρέπει να τοποθετείται στον χώρο της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνει ανοίγματα παντού. Τι εννοώ. Η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να είναι μια ασυνήθιστη κυβέρνηση σε μια εντελώς ασυνήθιστη κατάσταση. Δηλαδή, εάν ο Παπανδρέου, πιστεύω εγώ, κρατήσει δυνατά το τιμόνι, έχει μια ισχυρή πλειοψηφία, μπορεί να κάνει τα πιο μεγάλα ανοίγματα στη σύνθεση της κυβέρνησης και στις επιμέρους ή γενικές προγραμματικές συνεργασίες της κυβέρνησης. Ξέρεις ότι πάγια το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω με ειλικρίνεια, προσβλέπει σε μια συνεργασία με το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Μα πώς το κάνει αυτό, τι προσβλέπει. Δεν σου κρύβω ότι η πρόσφατη κατάσταση μας στενοχώρησε πολύ. Ναι. Διότι, ας πούμε, δημιουργούσε αμφιβολίες αν είναι φερέγγιος, ας πούμε, συνομιλητής στην κυβέρνηση το σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι είναι φερέγγιο. Ξέρω τους ανθρώπους, ξέρω τα πρόσωπα, τα εμπιστεύομαι. Έτσι, τώρα, το ότι υπάρχουν κάποιες συνιστώσεις που είναι έτσι αριστερίστικες, ας πούμε, συμπαθείς, αυτό δεν νομίζω ότι στέγεται εμπόδιο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια προθυμία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, σεβαστή. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να αποκλείσει κανείς επιμέρους συνεργασίες, αν σάρει το περιβάλλον, που να εκφραστούν και με υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Θα προσφέρετε υπουργείο σε πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ σε βουλευτές. Δεν είναι σε πρόσωπα. Όπως δηλαδή. Είναι στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Μπορεί να εκφραστεί μια περιορισμένη κλίμακα συνεργασίας με περιορισμένη ατζέντα, ας πούμε, στα θέματα διαφάνειας, στα θέματα διαφθοράς, στα θέματα συνταγματικής μεταρρύθμισης, που να εκφραστεί και με πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής και από το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Είναι πράγματα που κανείς πρέπει να είναι ανοιχτός, δεν μπορεί να δέσει κανείς τα χέρια του, πρέπει να είμαστε σε ένα διάλογο. Εννοείται για παράδειγμα από κάποιον βουλευτή που θα έχει εκλεγεί, από κάποιο βουλευτή που θα έχει εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, εμείς δεν κάνουμε ατομική πολιτική. Γιατί αυτό είναι. Δεν καλείται κάποιον σε αποστασία. Συγγνώμη που το λέω λίγο. Προ Θεού τέτοιο πράγμα. Όταν δεν υπάρχει δεδηλωμένη βούληση από κανέναν να βγάλει κάποιο θόρυβο. Η προσπάθειά μας είναι ευρύτερα στην πολιτική ζωή να υπάρξουν συνεργασίες. Εάν δεν υπάρξουν γενικευμένες συνεργασίες, δηλαδή κοινό πρόγραμμα, κοινή προγραμματική σύγκληση, που δεν φαίνεται, μπορεί κανείς να συζητήσει με τα κόμματα και με προσωπικότητες, ανεξάρτητες προσωπικότητες εννοώ, να συζητήσει επιμέρους συνεργασίες. Αυτό είναι καλό για τη χώρα. Πρέπει να γίνουμε ζητήματα. Δεν πρέπει να είμαστε απλώς στη διαμαρτυρία, ας πούμε. Εδώ να λέω συνέχεια το περιβάλλον, πρέπει να λέω η διαφάνεια. Κάπως πρέπει να εκφραστεί αυτή η συνεργασία σε θεσμούς. Και στη Βουλή και στην κυβέρνηση και σε κοινές πρωτοβουλίες. Χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις. Ας πούμε, αν κληθεί ή αριστερά ή κάποια πρόσωπα για το θέμα της διαφάνειας, για τη Siemens τι θα πείτε, ας πούμε, το Πασόκ τι θα πει, θα ρωτηθεί, ας πούμε, τι έχει γίνει με τη Siemens ακριβώς. Θέλουμε να ξέρουμε, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες με ονόματα, με ποσά. Δεν είπα, Παπανδρέου, ότι και ας ματώσουμε όλοι. Αυτό είναι ένα βασικό. Τι είναι, η Siemens αντιπροδίνει, η Siemens είναι μόνο ρεγιορί. Ναι, αλλά είναι σοβαρό θέμα όμως. Υπήρχε μια εποχή, ας πούμε, μαύρου πολιτικού χρήματος, ας πούμε. Εντάξει, αυτό αφορούσε κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά άγγιζε ευρύτερα την πολιτική ζωή. Είναι κακές συνήθειες που υπήρχαν παλιά, ήταν και νόμιμο. Δεν υπήρχαν παράνομο, ας πούμε, να μην γνωρίζει κανείς τους χρηματοδότες των κομμάτων. Υπήρχε αδιαφάνεια σε αυτό. Το έχει υπόψη αυτό, έτσι δεν είναι. Εγώ ξέρω. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα μπορούσαν ακόμα να έχει εισρωές από αφανείς πηγές, ας πούμε. Τώρα το Πασόκ πέτυχε απόλυτα σε αυτό, γι' αυτό είναι διάφραγκο, δεν μπορεί να βγάλει μια πίσα. Έχει κόψει όλους τους άδειλους πόρους. Βασίζεται μόνο στη χρηματοδότηση και στις συνδρομές. Γι' αυτό είναι ένα πολύ φτωχό κόμμα σε αυτές τις εκλογές, όπως βλέπεις. Μάλιστα. Δηλαδή ο Παπανδρέου το πέτυχε. Τώρα το παρελθόν, εντάξει. Κύριε Βλάχη, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα. Δυστυχώς ο χρόνος. Σας έχουμε καλή επιτυχία, καλό αγώνα και θα τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές. Καλή επιτυχία και στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, γεια σας.